Quartet bardzo łagodnie przeprowadził nas od bitów do ambientu i tribal down tempo. Trzeba przyznać, że ma on swój niepowtarzalny styl, chociaż tak jak zaznaczałem to już kilka tygodni temu, jego muzyka bardzo wygrzeczniała w ostatnich latach, a ja tęsknię za jego nieco bardziej szorstkimi numerami do klubów. The Goddess is Dancing od francuskiego producenta DK, znanego również jako 45 ACP. Album ten ukazał się przed rokiem na kasecie oraz w wersji cyfrowej, natomiast przed miesiącem niespodziewanie w sklepach pojawiło się również wydanie winylowe, które niestety zostało błyskawicznie wyprzedane. Sam nie załapałem się na jeden egzemplarz. Więc dzielę się z wami teraz wersją cyfrową, ale przecież nie o wydanie tu chodzi, a o samą muzykę. Thank you. Kilka dni temu w moje ręce trafił nowy album Gap Cult, producenta z Warszawy, którego część z Państwa może kojarzyć pod pseudonimem Botanika. Album Botaniki prezentowałem jakiś czas temu w Dzikiej Karcie i spotkał on się z bardzo ciepłym przyjęciem z Waszej strony, więc zwracam uwagę również na to wydawnictwo. O wiele bardziej mgliste i dronowe, ale przez to idealne właśnie na taką porę jak teraz, gdzieś pomiędzy nocą a dniem. Zostań w domu z Trójką. settle moon, face to go by. Under blind budding bloom, the corpse the contract. You and I, we knew. You and I, we grew. Human eyes, we aggrandize me too. Reasons don't. Zaniemówiłem na moment. Na początku za sprawą dwóch nagrań z pięknymi wokalami, a teraz za sprawą plam dźwiękowych od DJ-a Lost Boya. Wrócę jednak do tych dwóch utworów słowno-muzycznych. Pierwszy z nich został nagrany przez Karla Gari oraz Abdullaha Miniawy. Pochodzi z płyty wydanej nakładem Whiteys, aktualnie mojej ulubionej wytwórni płytowej. Tytuł albumu dość niepokojący: The Act of Falling from the Eighth Floor. Wokal numer dwa należał z kolei do Samuela T. Herringa, którego ja kojarzę dzięki wspaniałemu nagraniu Time of Slow grupy Bad Bad Not Good. My słuchaliśmy Tears or Rain, nagrania wyprodukowanego przez Paula Prestona, kolejnego dziś po Thundercacie podopiecznego wytwórni Brainfeeder. Zostań w domu z trójką. DJ Lost Boy z mikroalbumem The Flash. Pseudonim trochę mało poważny, przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie. DJ Lost Boy to producentka znana również z innego, równie mało poważnego pseudonimu Malibu. Nie znam jej prawdziwego imienia i nazwiska. Wiem o niej tylko tyle, ile sama napisała o sobie w internecie. Czyli, że wychowała się w Angolii, a mieszka obecnie we Francji. Czy to w ogóle prawda? Nie wiem. To w zasadzie nieistotne. Ważne, że muzyka broni się bardzo dobrze. Z Francji muzyka przeniesie nas teraz na Ukrainę, skąd pochodzi Polychain. Byłem przekonany, że grałem już w Dzikiej Karcie coś z jej zeszłorocznego albumu Currency, ale moje notatki podpowiadają mi, że nic takiego nie miało miejsca, więc nadrabiam to w tym momencie. We'll be right back. Polychain jest już niedaleko do Bartosza Kruczyńskiego. Oboje zarejestrowali w zeszłym roku wspólny album Pulses. I Pulses akurat prezentowałem w Dzikiej Karcie. Podobnie było zresztą z solowym albumem Bartosza, Baltic Beat, z którego pochodzą dwa ostatnie nagrania w dzisiejszej audycji. Parco degli Acquadetti oraz Supplement. Do wschodu słońca pozostało już niewiele czasu. To ostatnia chwila, żeby złapać jeszcze odrobinę snu tej nocy. Zbliża się godzina czwarta, więc to czas na pożegnanie. Na mnie już pora. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzone 2 godziny ze mną oraz z trójką. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce. Przy mikrofonie Daniel Drums. A ostatnie dźwięki w dzisiejszej audycji należą do Bartosza Kruczyńskiego.